Oddajesz mnie, mamo, molodoju. Oddajesz mnie, mamo, molodoju. Spraw, że mnie loże złotoje. Spraw, że mnie loże złotoje. Prykuj za zolu golosnoju. Prykuj za zolu golosnoju. Pobrano stała, zakowala. Szobrano stała, zakowala. Mene molo. Моя свекруха рано встає, моя свекруха рано встає. Она устане, мене не збудить, она устане, мене не збудить. Піде до сусіда обговори. Піде до сусіда обговорить. Моя невістка сонливая, моя невістка сонливая, а до роботи